Ba, dagoeneko aipatu dugunez, aste honetan, pasaden larun batean, Baztango futbol taldeak, talde nagusienak, denboraldia hasi zuen, lehen jardunaldia jokatu zuen gainera etxean, Korellanoren kontra, eta bina berdinduta bukatu zuten. Gaur, ba, Iban Romo dugu telefonoaren bertzealdean, eta, bueno, ba, partidu horren nondik norakoak kontatuko dizkigu. Kaixo, Iban? Kaixo. Zer moduz? Ongi, ongi, angurako, bai. Bai, bueno, lehendabiziko jardunaldia jokatuta, aipatu genuen zurekin aintzinetik aurre denboraldia eta nola joan zen, eta, bueno, badagoneko hasi duzue denboraldia, bina berdinduta, ez? Berdinketa batekin, eta, bueno, ba, puntu bat batuta zuen sailkapenean. Ze balorazio egiten duzu, ba, partidu honen inguruan? Bueno, partidu ona inguruen lehenengo pasatia, ondo jolatuz erritmoarekin, zeiten beste taldea inkomodo gotea, eta azkenean, pues, bueno, lortzen gonen, baina, bueno, ez, izan gentuen okazio bat eman, baina ez genuen sartu gola. Eta, bueno, bigarren zatia, zaitu ginen berdin jarraiten, beraiek aldatu zuten zerbait, baina, bueno, lortu genuen gol horretzea, eta izan genuen hor zati bat amabos minuto txartu dago, eta bera egin bultan bituen zituen partidura, eta genean, ba, guazterekin dena, zertu nien batea gortzu, eta azkeneko jarrean, ba, zertu genuen lokola. Ba, pixka bat penaturik, ez? Orduan, ba, igual ikusi zenuten aukera garaipen hori eskuratzeko, hiru puntuak eskuratzeko, eta azkenean etzen posible izan, baina, bueno, pensatu behar dugu, ba, oraindik ere denboraldi guztiak gelditzen zaigula aintzinetik, ez da? Bai, bai, ikusi genuen hiru puntuak, baita ikusi genuen hiru puntuak galdutak, eta, bueno, pues azkenean eman behar dugu empate ona bezala, zeren beraiek talde ona dute, eta, bueno, du jende gazteakin bukatu genuen, batea ona beraiekin, eta, bueno, jarraitu behar dugu lan egiten, eta hau luzea da, orain liga bat da, ez da bi ligaren bezalak, eta azkenera arte jarraitu behar dugu lan egiten, hobetzen, eta ekipo gaztea da, eta zaitu gara pizkara, ba, hobetzen. Hori da, gainera, bueno, pentsatze dut aurkariak ere orokorrean gogorrak direla, maila hau ez, ba, horrela delako ez, gogorra da. Bai, azkenean ez du inor irabazten arraz, eta maia gogorra da, eta zaitzen ara, ba, egunero, egunero, partidu guztiak oso berdintxuak dira, eta horren jarretu behar dugu, eta horren goaz beste partidu zaila, eta azkenean partidu guztiak garrantzitsuak zaila izaten hori dira. Hori da. Ba, bueno, binako berdinketa horrekin, errandu bezala, ba, puntu bat batuta lehen jardunaldi horretan, dagoeneko, pentsatzen hasiak zarete ez, urrengo asteburuko partiduan, asteburu hontako bigarren jardunaldi horretan hain zuzen ere? Bai, jarlanan gaude, entrenamendua egiten, pentsatzen urrengo partidua goitzen kontra, eta zaituko gara berriz zor hiru puntu bat, eta irabazten badugu, ba, puntu, etxen atera, etxen dugun puntua, hona egin dugu, baina. Enoiz duzue partidua zehazki, larun batean? Larun batean. Ederki. Ba hori da, ba mila eskerri ban gurekin egoteagatik eta balorazio hau egiteagatik eta, bueno, ba adi egonen gara, asteburu honetan bigarren jardunaldi horretan zer gertatzen den eta, bueno, ba astelenean berriz ere edo aste hasieran, ez, bederen egonen gara zurekin eta, bueno, ba bertze balorazio bat izanen dugu orduan. Mila esker. Yes, sí, eta zehatuko gara posten bastaneko afizio hori. Ederki, mila esker, bai. Vale.